van KRO-NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Oud-Kamerlid Reinette Klever is de PVV-kandidaat om minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp te worden. Dat melden Haagse bronnen aan de NOS. Klever is bedrijfseconoom en zat eerder voor de PVV in de Tweede Kamer. In die tijd pleitten ze ervoor om te stoppen met ontwikkelingshulp. Reinette Klever is ook bestuurslid van de omroep Ongehoord Nederland. Hulpdiensten in Antwerpen kunnen niet verder zoeken naar mensen in een appartementencomplex waar vanochtend een explosie was. Het gebouw is te instabiel geworden door de ontploffing. Eerder werd zeker 1 dode gevonden, ook zijn er meerdere gewonden. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er nog binnen zijn. Hamas vraagt de Verenigde Staten om de druk op Israël op te voeren om het plan van president Biden te accepteren. De terreurorganisatie vindt dat het zich positief opstelt en dat het aan Israël is om het plan te accepteren. Er zou onder meer nog onvrede zijn over het tijdpad van terugtrekking van Israël uit de Gazastrook. Wereldwijd zijn op dit moment 117 miljoen mensen op de vlucht. Dat zijn er 10 miljoen meer dan vorig jaar, blijkt uit cijfers van de VN. Per hoofd van de bevolking zijn de meeste vluchtelingen op Aruba. De meeste daar komen uit Venezuela. ANWB Verkeersinformatie. Een drietal opvallende files om te beginnen. De A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Reewijk en De Meer bij de werkzaamheden staat 10 kilometer file met 25 minuten oponthoud. De A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam bij knooppunt Hellegatsplein is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De weg is op dit moment dicht. Omrijden kan via Dordrecht over de A59 en de A17. En een flinke vertraging daardoor op de A59 Oost richting Zierikzee. Voor Oude Tongen rijdt het langzaam over 10 kilometer en dat kost je bijna een half uur extra. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Mes moet in de inspraak van burgers die in de buurt wonen van gebieden waar Defensie wil uitbreiden. Plan vandaag van de VVD. De krijgsmacht is dringend op zoek naar grond als oefenterrein en voor de opslag van munitie. En burgers die zeggen, ik wil geen herrie in mijn achtertuin, zijn eigenlijk asociaal, vinden de liberalen. Vroeger had het leger die grond in bezit, maar na de Koude Oorlog is er voor een deel die grond teruggegeven aan de natuur. En dus zijn burgers minder gewend geraakt aan de aanwezigheid van gevechtsvliegtuigen, tanks en wat iets meer zei. Maar met de Russische dreiging wordt alles anders en dus ontstaan nieuwe dilemma's. Wat nu als er drinkwaterwinning op zo'n terrein is? En hoe zit het dan met PFAS, waarvan grote hoeveelheden zijn gevonden in het water naast de luchtmachtbasis Leeuwarden? Gisteren trok de vaderlandse defensieindustrie ook al aan de bel in de Tweede Kamer. De boodschap tijdens die hoorzitting was: als je ons sterker wil maken, dan moet je ons ook wel langdurige opdrachten geven. We zitten vooral niet te wachten op een potje subsidiegeld. En dan is er vanmiddag ook nog een debat over het voornemen van het kabinet om een verdedigingssysteem voor nieuwe transporttoestellen, vliegtuigen dus, te bestellen bij een Israëlische fabrikant. En dat vindt niet iedereen een goed idee op de dag dat bijna alle kabinetsposten zo'n beetje lijken te zijn ingevuld. Morgen volgt het lijstje definitief met alle echte namen daarop van de kandidaat-ministers die dan volgende week nog hun hoorzittingen krijgen in diezelfde Tweede Kamer. Alle reden om vanochtend te praten met Silvio Erkens, die is defensiewoordvoerder van de VVD in de Tweede Kamer. Tevens de klimaatman van die VVD. Meneer Erkens, goedemorgen. Goedemorgen, Sven. Bent u schizofreen? Nee. Als u 's ochtends voor de spiegel staat, ziet u dan de defensieman of de klimaatman? Ik zie allebei, Sven. Sorry, nog een keer? Je kunt als Kamerlid natuurlijk meerdere portefeuilles hebben. En ik doe klimaat en energie in een aantal jaren en ook defensie. Dus het maakt het trouwens wel interessant, want je krijgt een aantal dilemma's wel op je bordje op die manier en begrijp ze ook beter. Ja, en wat als die twee portefeuilles botsen? Als die twee portefeuilles botsen, dan moet je de afweging maken welke belangrijker is. En ik denk als je nu kijkt naar de problemen die we op het gebied van nationale veiligheid hebben, wat ga je op bepaalde plekken in Nederland doen, dat veiligheid wel prioriteit moet hebben de komende jaren. Dus veiligheid, defensie gaat voor groene groei. Nou, waarschijnlijk gaat het gewoon hand in hand de komende jaren. En daar kunnen we het zo prima in detail over hebben. Maar soms zullen het moeilijke afwegingen zijn waar één belang boven de ander zal komen te staan. En veiligheid is wel iets waar we echt een inhaalslag op te maken hebben in Nederland. Ja, hebt u dat al tegen de nieuwe vicepremier gezegd? En Sven, we gaan niet speculeren over namen vandaag, denk ik. Dat gaan we heel makkelijk maken, want ik kan heel lang niks zeggen erover. En dat is ook zonde van een gesprek, denk ik. Ja, ik doe op Sofie Hermans. Die wordt genoemd als nieuwe minister voor Groene Groei, het nieuwe ministerie van Klimaat. U gaat er niks over zeggen? Nee, ik ga er helemaal niks over zeggen, Sven. Maar het is toch leuk om een keer een half uurtje over de inhoud te praten, want het gaat zoveel over de poppetjes de laatste weken. Een stukje inhoud is ook leuk, denk ik. Ja, zonder poppetjes geen inhoud, hè, ook. Nou, maar we kunnen wel over inhoud praten, wat er gaat gebeuren. Dat gaan we ook doen. We moeten ook praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Dank. Meneer Erkens, heeft Defensie nog paarden eigenlijk? Nee, volgens mij niet. Paarden? Ja, paarden. Volgens mij niet. Voor mij is de cavalerie op dit moment gemotoriseerd in Nederland. Dat zal de komende jaren ook van belang zijn. Ik vraag het omdat Gijs Stuinman, woordvoerder Defensie van de BBB, laatst over de uitbreidingsplannen van Defensie aan de bel trok bij de staatssecretaris. Hij zei, ja luister, het is wel een verdeling van schaarse ruimte. Er moet wel draagvlak zijn. En de uitbreiding van een basis in de Peel zit vlakbij het Centrum voor de Paardentopsport. Dat klopt. En dat is precies een van de afwegingen die wij ook in onze stuk in NRC noemden vandaag. Het gaat gewoon knellen als je meer ruimte voor defensie hebt. En het zal zorgen tot bepaalde vormen van overlast in Nederland. En ik denk dat je daar als politiek nu ook gewoon eerlijk over moet zijn. Dat het gaat komen met overlast, dat het komt met geluidsoverlast, dat het komt met zaken die we misschien minder fijn vinden. Ja. Maar als je veiligheid van belang vindt, Ja, dan zullen die keuze wel moeten maken met elkaar. Je kunt niet iedereen tevreden stellen hierin. Ja, hij wordt genoemd als nieuwe staatssecretaris voor Defensie. Dus de opvolger van staatssecretaris Van der Maat. En dus zult u als Kamerlid, tenminste als u dat blijft, met hem te maken krijgen bij de plannen die u vandaag bekend hebt gemaakt. Nou, we gaan volgende week dit debat nog voeren met de heer Christophe Van der Maat, staatssecretaris op dit moment. En ik zal het debat ook heel graag met zijn opvolger gaan voeren. Ja, kijkt u uit naar het debat met een opvolger die de drager is van de militaire Willemsorde? Ik ga niet over namen speculeren, Sven. Maar dat was een hele slimme manier om te kijken hoe ik toch het zei. Dat geef ik je mee. Goed. Dan even naar de inhoud van het plan. Namelijk, u wilt het mes in die inspraakprocedures. Defensie wil uitbreiden. Er zijn 40 nieuwe gebieden nodig waar Defensie kan oefenen. Kazernes kan bouwen. Munitie kan opslaan. Om het even heel kort samen te vatten. Daar is niet iedereen die daar in de buurt woont even van gecharmeerd. En dus stappen mensen dan naar de rechter. Of beginnen een inspraakprocedure. Dan moet natuurlijk iedereen heeft recht om daar iets van te zeggen in dit land. Daar wilt u iets aan veranderen. Hoe kort moeten die procedures worden? Nou, wat je dus ziet is dat de procedures op dit moment jaren gaan duren. Dus vanaf 2023 is het proces in gang gezet. In 2025 wil het kabinet de knoop doorhakken over wat de voorkeurslocaties zijn. En dan ga je het hele circus nog een keer doorlopen met elkaar. En als je dan kijkt van begin tot eind, dan ben je, voor je meer oefenruimte hebt, voor je huisvesting uitbreidt, ben je vaak 4 tot 5 jaar verder. Ja. En we hebben gewoon in Nederland, in het verleden hadden we de crisis- en herstelwet. Dat zit nu in de omgevingswet. Ja. Je kunt procedures dus versnellen van 4 tot 5 jaar naar ongeveer 12 maanden. En dat maar wat wilt u dan? Wilt u dan dat als er ergens een vliegbasis wordt heropend, of dat er ergens een terrein wordt ingericht om met zware munitie te gaan oefenen, dus met scherp te schieten, zal ik maar zeggen, dat mensen die daar in de buurt wonen en er geen zin hebben in herrie, dat die het nakijken hebben? Nee, ik wil 2 dingen. Ik wil dat hij de procedures inkorten. Volgens mij is inspraak nog steeds van belang. Moet dat ook kunnen in Nederland. Alleen, dat hoeft niet 4, 5 jaar te duren. Die luxe hebben we niet met elkaar. Dat kun je ook prima binnen 12 maanden doen met elkaar. En het tweede wat ik van belang vind, is dat je ook eerlijk met elkaar bent aan de voorkant. Ja. We kunnen niet op alle plakken in Nederland gaan zeggen, het kan niet en het gaat niet gebeuren. Want dan kun je dus de nationale veiligheid niet versterken. Maar de crux van een inspraakprocedure is natuurlijk dat mensen aan het einde van de streep kunnen zeggen, of onder de streep kunnen zeggen, het gaat niet gebeuren, we hebben er geen zin in meerderheid. Ten dele. De crux kan ook zijn onder welke voorwaarden is het wel mogelijk. En volgens mij moet dat veel meer de insteek gaan worden. Het is niet not in my backyard, maar het gaat zijn onder welke voorwaarden vinden wij het wel draaglijk. En Defensie is prima bereid om daarover mee te denken. Dus ga je 's nachts oefenen of overdag oefenen? Op welke dagen wel of niet? Hoe spreid je het over een aantal plekken op het land, de oefeningen? Dat soort zaken kan, maar er is meer ruimte nodig. En dat is wel de eerlijke boodschap. En als mensen nou geen zin hebben in de aanwezigheid van gevechtsvliegtuigen en tanks? Nou ja, dat zullen een aantal mensen zijn. Ik denk dat de grote meerderheid nu echt wel begrijpt dat het wel nodig is. En dan vind ik ook dat de politiek er eerlijk voor moet uitkomen, dat het toch gaat gebeuren op een aantal plekken in Nederland. En wat nou als zo'n inspraakprocedure leidt tot een nee? Een inspraakprocedure leidt tot een nee. Dat ligt aan hoe de procedure is opgesteld. Als die opgesteld is om te komen tot een ja-nee antwoord, dan heeft dat het gevolg dat het niet kan. Maar als je de inspraakprocedure opstelt op de manier van we halen input op en we beslissen daarna wat we ermee kunnen doen, dan kan de Rijksoverheid uiteindelijk ook zeggen, oké, het moet toch gaan gebeuren. Want laat ik het voorbeeld nemen van munitieopslag. Er zijn nu 8 locaties voor het in gekeken. Er zijn maar een aantal daarvan nodig. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat op al die locaties de uitkomst gaat zijn, nee, we gaan het niet doen. Dus u wilt eigenlijk dat de verantwoordelijk bewindspersoon een aanwijzingsbevoegdheid krijgt? Ik wil dat de procedures verkort worden en dat aan de voorkant aangeven dat het kan wel leiden tot een besluit dat het wel gaat gebeuren. Dus ik wil niet een ja of nee, maar ik wil een ja-mits procedure in. En als dat u wilt dus eigenlijk dat mensen het niet kunnen tegenhouden? Op sommige plekken zullen mensen het niet kunnen tegenhouden, maar ik vind dat de nationale veiligheid belangrijker is dan inderdaad een bepaalde mate van ongemak. En daar moeten we als politiek ook eerlijker over zijn. Je kunt niet die veiligheid versterken, defensie uitbreiden. Als je op geen enkele plek in dit land bent iets van overlast te accepteren, ja, dat is wel gewoon de afweging die je moet maken als je veiligheid van belang vindt. Ja, vindt de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat straks ook, want die is van NSC-huizen. Dat moeten we gaan zien. Dat maar, debat zullen we ook gaan voeren de komende periode. Maar ik denk wel dat Naar verluidt een oud-rechter laten we zeggen, de kwaliteit van de rechtsstaat en dus ook de inspraak van burgers en de rechten van burgers hoog in het vaandel heeft staan. Ja, dan speculeer je over namens fan. Dus ik kan niet zeggen wat een specifiek persoon ervan vindt. Nee, maar je hebt een achtergrond genoemd van de persoon. Ja. Nee, kijk, ik denk dat iedereen het wel ermee eens is dat we het nu wel heel langzaam met elkaar laten lopen, deze traject. 4-5 jaar voor inspraak is wat anders dan het binnen 12 maanden nog steeds op een zorgvuldige manier doen. En door als politiek aan de voorkant eerlijk te zijn, het zal op sommige plekken toch gaan gebeuren. Ja. Laat ons weten met welke voorwaarden dat meer draaglijk wordt. Dat is een hele andere insteek. Ja. Dat betekent ook dat je eerlijk bent aan de voorkant van een proces en dat je mensen niet de verwachting geeft dat misschien het niet doorgaat aan het einde. Ja. Want dat heb je ook vaak in het verleden natuurlijk gezien. Dat de politiek, dat mensen het beeld hebben van wij kunnen dit stoppen. Ja. En dan gebeurt het uiteindelijk toch. Ja, en dan is het vertrouwen veel meer geschaad. En ik zou willen het aan de voorkant gewoon zeggen. Veiligheid is van belang. Ja. Wij vinden dat er meer ruimte voor defensie nodig is. Ja. En ik zei ook, ik heb best een paar stevige woorden ook gebruikt. Ik zei, ik vind het bijna asociaal. Als we op een enkele plek staan. Ja, dat heb ik gezegd. Dat klopt. Ja. En waarom vind ik dat, Sven? Omdat het 2 implicaties heeft als je defensie niet meer laat oefenen in Nederland. De eerste implicatie is dat onze krijgsmacht minder geoefend is. En dat als er een conflict uitbreekt, de levens van de mannen en vrouwen bij de krijgsmacht dus meer gevaar lopen. Omdat ze minder getraind zijn op het mogelijke conflict. Ja. Dus je neemt gewoon een risico met hun veiligheid. En het tweede wat het kan betekenen is dat je zegt, nou ja, dan oefenen ze het maar in het buitenland. We zien nu al dat defensie te weinig personeel heeft. Een van de belangrijkste redenen tot vertrek is slechte werk-privébalans en alle reistijd die erbij komt kijken. Ja. En eigenlijk zeg je daarmee, ja, ga maar lekker naar het buitenland. Je ziet je gezin weer een paar maanden per jaar niet. Ja. Dat vind ik ook niet kunnen. Nee. Dus de huidige demissionaire staatssecretaris Christophe van der Maat reist stad en land af. Dat doet trouwens ook de top van de defensieorganisatie om in gesprek te gaan met de bewoners. Dat gebeurt ook op 27 juni. Als misschien wel dat nieuwe kabinet inmiddels op de trappen staat. In Lelystad. Lelystad ligt in Flevoland. In Flevoland wordt een hele grote kazerne gebouwd als het aan defensie ligt. En er is natuurlijk discussie over het vliegveld daar, of daar ook F-35's of drones gestationeerd kunnen worden. Er is een inspraakavond. Moet die dan maar gewoon meteen worden geschrapt? Nee, die moet niet worden geschrapt. Maar we moeten wel met elkaar afspreken dat die inspraakprocedure niet 4-5 jaar gaat duren. Daar gaat het met name om. Dus inspraak zal nog steeds moeten plaatsvinden. Dat hoort ook, vind ik, in een goed georganiseerd land zoals Nederland, een beschaafd land. Ja. Maar het mag geen 4-5 jaar duren. Want alle waarschuwingen die wij krijgen, trouwens niet alleen in Nederland, maar vanuit de legerleiding in alle Europese landen, is binnen 3-5 jaar is Rusland in staat een nieuw conflict te openen tegen Europa. En er zijn gewoon signalen dat ze zich in ieder geval daarop voorbereiden. Dat betekent niet dat het plaatsvindt. Ja. Maar ja, dan kunnen wij niet in die 3-5 jaar met elkaar alleen maar gaan vergaderen over wat er allemaal niet kan. Dan moet je binnen die 3-5 jaar meer oefenen en meer ruimte hebben. Vandaar dat wij inmiddels dat 10-jaar hebben. Er is ook een plan voor 17-jarigen om die krijgen allemaal een brief met een enquête die ze dan verplicht moeten invullen. Nou, dan kwamen de Duitsers gisteren bij monden van de Duitse minister van Defensie met het bericht dat alle 18-jarigen in Duitsland een brief krijgen die ze verplicht moeten beantwoorden. Althans, de jongens in dit geval. Daarbij moeten aangeven of ze op vrijwillige basis dienstplicht willen vervullen. Is dat een beetje hetzelfde wat wij doen? Of lopen de Duitsers dan weer een stapje verder voor op ons uit? Ja, zij lopen 1 jaar op ons uit. Dit was een voorstel dat we in de Kamer ook een aantal maanden terug gedaan hadden. Het was een motie trouwens van mijn hand met een heleboel andere partijen om ook bij de dienstplichtbrief die alle jongeren nog krijgen, als ze 18 worden, om daarbij ook een verplichte enquête toe te voegen. Om te kijken wie interesse heeft in zo'n 10 jaar bij Defensie. En de bedoeling was dat dat in 2025, dus volgend jaar, ook in Nederland ingevoerd is. Juist. Goed, even terug naar die inspraakprocedures. U zegt dus, Defensie moet gewoon gebieden kunnen aanwijzen. Het is ja, mits. We luisteren wel. We kijken vooral naar hoe het wel kan, in plaats van dat het op een nee uitdraait. Tot zover is de samenvatting juist, toch? Tot zover is de samenvatting juist. Nou, dan komt u in een gebied in de Veluwe terecht bijvoorbeeld, waar ze graag een gebied willen confisceren om daar met scherp te gaan schieten. Alleen daar is een drinkwatergebied. Een drinkwaterwinningsgebied. Dat klopt. Moet dat dan tot dicht? Dus ver ook. Moet dat dan dicht? Ik zeg niet dat het dicht moet. Op dit moment wat ik net bijvoorbeeld zei, er worden nu naar meerdere locaties wordt er gekeken voor bijvoorbeeld munitieopslag. Dus ze hebben vaak meerdere opties. En er zullen voor sommige gebieden en opties zwaarwegende reden zijn om misschien dan te zeggen, nou, die kiezen we niet en ander wel. Maar het kan zijn dat je op sommige plekken dit soort afwegingen gaat maken, dat inderdaad een drinkwatergebied niet daarvoor toegepast kan worden om Defensie de ruimte nodig heeft. Ik zeg niet dat dit specifieke project daarmee moet doorgaan, maar misschien zijn er ook alternatieve locaties die minder nadelen aan zich hebben. Juist. Maar aan het einde van dit proces moet er een gebied aangewezen zijn waarop Defensie kan oefenen op deze manier. Ik zei aan het begin van de uitzending al, Defensie had natuurlijk al die grond. ten tijde van de Koude Oorlog. Bij het afschaffen, althans het inslaapzussen van de dienstplicht. Hij bestaat nog steeds, maar hij is niet actief op dit moment. Is er natuurlijk heel erg afgeschaald. Er moest enorm worden bezuinigd. Er is ook heel veel grond verkocht en teruggegeven aan de natuur of aan natuurorganisaties. Dat is voor een deel ook monumentaal gebied geworden. Kun je dat zomaar weer inpikken? Ja, je zult niet allezelfde grond er zomaar kunnen gebruiken, denk ik. Maar het is natuurlijk eeuwig zonde geweest dat we heel veel van die ruimte weggegeven hebben. Heel veel materieel hebben weggedaan. En nu erachter komen dat het allemaal nodig is. Ik denk dat we daar inderdaad een fout hebben gemaakt in het verleden door dat te doen. Ja, maar ik bedoel, staat u straks bij natuurmonumenten op de stoep met de vraag... geef dat gebied terug, anders gaan we u onteigenen? Nou, niet met die toon, Sven. Maar ik denk wel dat je eerlijk moet zijn. Of het natuurmonumenten is, je noemde het drinkwater, omwonenden, belangen in de landbouw, energietransitieprojecten. Er zullen op al die vlakken dus inderdaad een aantal moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Waarin wij zeggen, ja, uiteindelijk heeft Defensie wel de ruimte nodig. Kijk op welke plekken dat het beste kan, onder welke voorwaarden. Maar het betekent op sommige vlakken dat je inderdaad die knoop moet doorhakken. En dat er een nadelig besluit kan uitvallen voor een bepaald belang. Dus Defensie gaat de gebieden die ze eerder heeft teruggegeven aan de natuur voor een deel weer terugnemen? Nou, terugnemen is niet het woord, maar een deel wat nu natuur is zal Defensie moeten oefenen in Nederland. Dat is zo, dat doen ze trouwens ook al. Op Brabant bijvoorbeeld, van Oorschot wordt onder natuur geoefend. Ik was zelf pas met de commissie Defensie op een werkbezoek. En daar zag je inderdaad ook dat, ja, dat er een oefening was met gepantserde voertuigen. En tussendoor zie je mensen wachten die tegelijkertijd de hond uitlaten in de natuur. Nederland is natuurlijk dichtbevolkt. Ja. Maar dat multifunctionele ruimtegebruik zoals dat is... Ja, dat betekent dat Defensie ook in de natuur zal oefenen in Nederland. Ja. En dus qua aanwezigheid van Defensie gaan we weer terug naar de jaren van de Koude Oorlog. Ja, het zal misschien niet dat die schaalgrootte zijn. Misschien nu dingen slimmer aangepakt kunnen worden. Maar we gaan wel terug naar een flinke opschaling inderdaad. Ja, ja. Goed. Dat brengt ons dan bij de inrichting en de keuze. En we hadden het net over Lelystad. Dat is ook in beeld als één van de vliegvelden... waar militaire vliegtuigen kunnen worden gestationeerd. Wat vindt u eigenlijk? Want er is al zo lang gedonder over dat vliegveld... of het dan wel of niet open moet. Ja, ik vind dat een hele lastige. Dus je hebt plek nodig in Nederland om met die F-35's te vliegen. Om ze te stationeren. En ik vind het wel logisch dat ze inderdaad gaan kijken naar Lelystad. Want een groot deel is gewoon al aangelegd van het vliegveld. Het geld is al geïnvesteerd erin. Ja? En als het dan een nuttige toepassing krijgt, zoals bijvoorbeeld voor Defensie... dan vind ik dat je er serieus heen moet kijken inderdaad. Dus wat u betreft kan er een squadron F-35's neergezet worden? Een heel squadron weet ik niet. En ik weet ook niet hoe vaak ze de vliegbeweging kunnen doen daar. Maar dat we nu serieus kijken om het daarvoor in te zetten... vind ik een goede stap. En speelt daar nog mee dat daar een hele grote kazerne is voorzien al in Flevoland? Die grote kazerne is voorzien inderdaad. Het was het idee van Defensie om daar heel veel verschillende onderdelen van het leger ook bij elkaar te brengen. Dat ze goed kunnen samenwerken. Dat wordt naar Flevoland voor gekeken. Ja. Ik vind het daarbij wel van belang dat je ook voldoende andere locaties in het land hebt waar militairen gehuisvest kunnen zijn. Omdat ik wat ik net ook zei. Ja. Een van de grote vertrekredenen voor militairen, met name als ze een gezin krijgen, is dus die reisafstand. Ja. En als jij inderdaad in Zeeland woont. Ja, maar er is in Flevoland heel veel ruimte. Je hebt Lelystad, je hebt Almere. Er is voldoende gelegenheid om te wonen, zal ik maar zeggen. En hoewel er overal woningnood is in Nederland natuurlijk. Maar vindt u dan dat Flevoland de defensiepolder van Nederland moet worden? Ik vind het een mooie term trouwens. Ik heb pas gezegd dat Limburg een van de hubs van de defensieindustrie van Nederland kan worden. Ja. Maar ik denk dat een aantal provincies inderdaad wel... geschikt zijn inderdaad om de komende jaren te investeren vanuit Defensie. Ja. Oefenruimte, kazernes, defensieindustrie. Ja. Want laten we ook eerlijk zijn, daar hangen ook kansen mee samen natuurlijk. Ja. Ook voor de lokale middenstand. Als er meer mensen zijn met koopkracht die geld kunnen uitgeven. Het is ook goed voor de lokale ondernemers. We gaan nieuwe dingen produceren. Dus we moeten ook niet met elkaar alleen kijken naar de nadelen, denk ik. Dus Flevoland, Defensieprovincie. Een van de Defensieprovincies. U had het net al even over die defensieindustrie. Die kwam gisteren op bezoek in de Tweede Kamer voor een hoorzitting. En die waren niet per se heel erg blij. Want die vonden namelijk dat het allemaal veel te traag ging. Grote woorden vanuit Den Haag, namelijk de defensieindustrie moet weer worden opgepimpt. We moeten op eigen benen staan. We moeten niet meer afhankelijk zijn van het buitenland. Alleen de langdurige orders, die blijven uit. Er wordt wel een potje gereserveerd van 25 miljoen... voor knappe koppen die nieuwe technieken gaan uitvinden. Maar daar zitten ze niet op te wachten. Ze zitten gewoon te wachten op opdrachten. Waarom komen die niet? Ja, die moeten gaan komen. De eerste stappen worden wel gezet trouwens vanaf 2023. Dus je ziet dat de defensieindustrie in Nederland... volgens mij van iets meer dan 3 miljard naar 6 miljard omzet is gegaan. Vanuit Defensie alleen al. Dus vorig jaar is het kantelpunt gevonden. Maar je moet nu met elkaar de volgende stap zetten. En dat betekent twee dingen. Die langjarige contracten wat jij noemde is er één van, Sven. Dus je moet gewoon zekerheid geven dat wanneer er een fabriek uitgebreid wordt of gebouwd wordt... over 5 jaar Defensie ook het product nog steeds afneemt. Ja. Dus het is echt een andere... verhouding met de industrie. In het verleden zag zichzelf Defensie zichzelf als klant. Ja. Gingen ze kijken waar kan ik het goedkoopste inkopen. Ja. En nu kijk je eigenlijk naar leveringszekerheid. Dus hoe zorg ik dat ik over 10, 20 jaar ook onafhankelijker ben op het gebied van Defensie. En dat betekent dat ik dus ook de afspraak moet maken. Als er een dronefabriek komt in Nederland, dan nemen wij de komende 10, 15 jaar die drones ook af voor Defensie. Ja, u zegt ik de afspraak moet maken? Nee, Defensie moet de afspraak maken. Oh, ik zei niet ik. Oh. En als het wel zei, dan was het gewoon een verspreking. Ja, nee, dus ik zou niet te veel achterzoeken, Sven. Ja, ik doe een beetje een close reading deze dagen. Nee, dat snap ik. U leest een soort Kremlin-watching is een beetje te worden, toch? Voor jullie allemaal. Ja, ik begrijp voor jullie ook eigenlijk best wel. Ik ga er niks over zeggen, Sven. Maar een goede poging weer. Blijft u zelf wel in de kamer eigenlijk? Daar ga ik ook allemaal niks over zeggen, maar ik vind het heel mooi om in de kamer te zitten, Sven. Dus het is een mooie eervolle functie, volksvertegenwoordiger. Ja, daarmee zegt u nou net niks. Nee, en dat was ook precies de bedoeling. Oké. Goed, er is vanmiddag een ander debat en dat gaat over de beveiliging van nieuw aan te kopen transportvliegtuigen. Die worden in Brazilië besteld. Is de bedoeling, maar die dingen die moeten afweer hebben voor als ze worden beschoten als ze in de lucht vliegen. Dat hebben we natuurlijk bij het defensievliegtuig waar de minister vaak mee vliegt, of de top van Defensie ook al gedaan. En dat systeem is voornemens te bestellen in Israël, bij een Israëlische fabrikant. Daar is gedoe over, daar gaat het vanmiddag ook in de Tweede Kamer over, want er zijn daar tegenstanders van die zeggen, gezien het optreden van het Israëlische leger de laatste paar maanden in Gaza, kunnen wij geen wapentuig meer bestellen bij de Israëlische defensieindustrie. Wat vindt u? Nou, volgens mij hebben we de beste apparatuur nodig voor onze militairen op dit moment en lijkt het mij een logische aanschaf. Met andere woorden, geen gezeur, gewoon bestellen. Exact. We hebben het al besteld, hè? Ook voor die Gulfstream van Defensie. Hij staat nu op de agenda, omdat hoe het werkt met de aanschaf van wapentuig door Defensie is dat de Kamer een debat moet hebben erover voordat zij inderdaad de bestelling kunnen plaatsen. Dus als je het niet inderdaad vandaag in het debat behandelt, dan worden de zomerreces overgetild en dan wacht je weer een paar maanden met elkaar. Dus daarom staat het ook nu op de agenda nog zo last minute. Is in de nieuwe coalitie daar al een groen licht voor gegeven? Dus samen met de PVV, de BBB, NSC en de VVD? Nou, op dit moment gaat nog het demissionaire kabinet erover. Dus die hebben dit voorstel gedaan. En we zullen vandaag zien of er een groen licht voor komt. Maar in alle eerlijkheid verwacht ik dat wel. Ja, het kabinet is demissionair, maar de Kamer is gewoon missionair. En de Kamer gaat stemmen. En nu met z'n 488 zetels. Althans op dit moment. De Kamer gaat er vandaag over debatteren. En als de Kamer inderdaad geen voorstellen doet die met een meerderheid uitspreken dit niet te doen, dan kan het kabinet het gewoon bestellen. En in alle eerlijkheid verwacht ik dat hier gewoon een meerderheid voor is, Sven. Maar dat gaan we vanmiddag zien. Maar het zou me verbazen als dat niet zo is. Juist. Goed, dan toch nog even over dat nieuwe kabinet. Ik zal geen namen meer noemen. Althans niet nu. Er zijn hoorzittingen op komst. En volgende week zijn die ook op het gebied van klimaat en van defensie. Nou hebben er verschillende partijen hebben gezegd, daar gaan wij niet aan meedoen. Dat is een politiek spektakelstuk. Daar hebben we geen zin in. CDA, SP, ChristenUnie, die gaan daar niet aan meedoen. Gaan geen vragen stellen. Hoe zit dat bij u eigenlijk? Nou, wij zullen wel aanwezig zijn bij de hoorzittingen. Nu zullen we toch zijn om ook een aantal gedegen inhoudelijke vragen te kunnen stellen. Maar wij waren oorspronkelijk tegen de motie die dit voorstelde in Kamer. Daar waren we het. Ja, omdat het ook wel een beetje Amerika naspelen is, in alle eerlijkheid. Het is een hoorzitting zonder grote implicaties. Je kunt vragen stellen. Ja. Ik denk dat in de vorige periode hadden we gewoon met de bewindspersonen een soort hoofdlijnendebat per onderwerp, waarop je ook op de inhoud echt kan ingaan. Dus dit is natuurlijk heel wat anders, maar we zullen wel aanwezig zijn daarbij. Maar ik moet zeggen, ik ben er geen groot fan van. Dus we gaan zien wat het brengt. Maar bent u aanwezig en zegt u niks, of gaat u daar ook vragen stellen? Nou, als het er eenmaal zit, dan vind ik het zonde om geen vragen te stellen, Sven. Dus u gaat er met lange tanden naartoe, maar u doet wel gewoon mee? Ik doe wel gewoon mee. Ik zit er wel gewoon bij. Ik ben toch daar in de hoorzitting zonder om geen vraag te stellen, zou ik zeggen. Maar oorspronkelijk waren wij tegen dit voorstel. Dus we gaan zien of het allemaal toch heel waardevol is of niet. Ja. Dan toch nog even terug naar die vergunningen en die inspraakprocedures en de uitbreiding van de defensieterreinen. Er zijn natuurlijk ook gewoon zorgen over het milieu. U bent klimaatwoordvoerder, niet per se de man die gaat over waterkwaliteit. Maar daar wordt wel PFAS in gevonden op dit moment. En bij de bouw, kijk alleen al naar de oorlog in Oekraïne, waar 32 miljard aan klimaatschade is opgelopen door met name Russische brandstof, als ik het allemaal goed heb begrepen. Hangt dat natuurlijk wel met elkaar samen. Wat nou als gewoon blijkt dat dat qua milieu en klimaatdoelstellingen allemaal niet kan? Wat dan? Nou, kijk, wat je natuurlijk ziet met de PFAS en de vervuiling, dat zijn natuurlijk wel de manieren waarop het in het verleden gedaan wordt. Dus je zit eigenlijk met heel veel gedateerd terrein, gedateerde gebouwen, met allemaal zaken die we eigenlijk op die manier niet meer tegenwoordig zouden doen. Dus volgens mij is de vraag eerder, hoe snel kun je dat aanpassen en saneren? Ook gezien de gezondheidseffecten, de bredere vervuiling. Ja. Dat het een vraagstuk is van, gaat het in de toekomst toenemen? Want we bouwen ook op heel andere manieren op dit moment. Dus ja, ik zie die tegenstelling niet zo op dit moment. Nou ja, behalve, als je meer gaat vliegen, stoot je meer uit. Als je meer met tanks gaat rijden, die rijden volgens mij allemaal op diesel, toch, of niet? Een tank? Ja, de plannen zijn dat ze uiteindelijk op schonere brandstoffen overstappen. Maar op dit moment rijden ze nog inderdaad op diesel. Ja, dan krijg je toch per saldo meer uitstoot. Dan zul je iets meer uitstoot krijgen. Maar als je kijkt naar de Nederlandse uitstoot, en ik zit gelukkig heel diep in alle megatonnen per sector en zo, dan is defensie dan niet het grote probleem wat we de komende jaren hebben. Dan moeten we echt gewoon de industrie verduurzamen, want dat is echt een enorme veelvoud ervan. Ja. Bent u wel blij dat de VVD Defensie heeft binnengehaald eigenlijk aan de onderhandelingstafel? Nou, wat je eigenlijk ziet, kijk, er zijn een aantal dingen officieel naar buiten gekomen. Dat is de verdeling van de posten inderdaad. De namen, ik dacht, hier kan u gewoon vrijelijk over praten, want dit is van de officiële overheidswegen naar buiten gebracht. Nou ja, goed, wat je natuurlijk ziet is, we hebben altijd als VVD gezegd, hè, er zijn een aantal basisprincipes voor ons. Dat zit onder andere op internationale veiligheid. Dat wij inderdaad defensie als VVD gaan doen in dit kabinet. En dat wij ook kunnen zorgen dat onze defensie in Nederland versterkt op de komende jaren. Dat vind ik een goede zaak, want we hebben er ook goede ideeën over. Ja, dus u bent blij dat de VVD de bewindspersoon als de minister levert voor defensie en BBB de staatssecretaris. Als je niet over namen gaat spreken, kan ik zeggen dat ik het goed vind dat de VVD Defensie gaat doen, Sven, inderdaad. Ja. Ja, daar bent u blij mee. Ik ben daar blij mee. Of wij Defensie gaan doen. En ik vind het ook goed dat wij klimaat gaan doen. Ik ben natuurlijk de woordvoerder jarenlang geweest op dat thema. Ja? Als je als partij in het hoofdlijnenakkoord mooie punten binnenhaalt op het gebied van defensie, mooie punten binnenhaalt op het gebied van klimaat en energie, en je kunt het dan ook gaan waarmaken en laten zien wat je erop kan, dan is dat natuurlijk mooi. Dan ben ik er natuurlijk blij mee als iemand zich jarenlang ervoor ingezet heeft en ook ideeën erover heeft. Ja. Wordt u betrokken eigenlijk bij wie bewindspersoon wordt of niet? Over dat proces ga ik weer niks zeggen. Dat wordt wel een heel saai gesprek. Ja, jammer hè. Ja, ik vraag het omdat er nog twee staatssecretariaten openstaan van VVD-huizen. Ja, jij dacht, ik ga toch die naam verklappen hier ter plekke. Maar het gaat niet gebeuren, Sven. Nee, het gaat me niet om de naam. Het vraag is of de naam al bekend is bij u. Ik ga er echt niks over zeggen. Het is een heel saai antwoord. Sorry, Sven. Maar binnen een aantal dagen wordt volgens mij alles gewoon duidelijk voor jou ook. En dan kun je er lekker over beginnen. Goed. We gaan het allemaal meemaken. Zeker. En de komende dagen. In elk geval gaat u dat plan indienen om die inspraken te bekorten. Dat doet u met een motie. Hebt u daar al een meerderheid voor binnen? Het debat is volgende week. Ja. Maar ik hoorde wel een aantal collega's die zeiden, nou, het is wel een goed punt dat jullie maken dat het doorgeslagen is. Dus ik denk, als ik de juiste verwoording vind, dan is het wel mijn bedoeling hier een meerderheid voor te vinden, Sven. Dus ik voel er wel een goede kans voor. Dinsdag weten we dan meer waarschijnlijk. Een week later. Volgende week is pas. Volgende week is die hoorzitting natuurlijk ook nog. Exact. En daar doet u aan mee. Silvio Erkens, de defensiewoordvoerder van de VVD. Hartelijk dank voor dit gesprek. Hier gaat de nieuwsbv verder met Stefan Komduur. Wij melden ons morgen. Fijne middag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Podcast. Topteams. Dat heb ik mijn hele leven lang iets magisch gevonden. Ik heb veel te veel van mezelf gevraagd in die 2 jaar. En misschien heel vaak een grens over moeten gaan. In deze podcast zoom ik, Erik Dijkstra, in op de druk van het team. Ja, maar weet je, dus ja. Allemaal weten ze wat dat is. Zie je hoe gevaarlijk ook topsport is? Het leek een team, maar het was het niet. Toen heb ik wel echt gehuild ook. Met z'n allen voor dat ene doel. Schouder aan schouder. Ja, en toen werd ik echt wel gepest door mij die op mijn positie stonden, ja. Luister naar Druk. Ja, jongens, wij hebben het over. Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wie vaak de A15 tussen Deil en Ridderkerk neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf vrijdag 12 juli zijn er 4 weekafsluitingen en 2 weekendafsluitingen op de A15. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Ster. Als ondernemer maak je het verschil. Door te groeien, door het anders te doen. Of door de overname van een bedrijf. Maar hoe pak je dit nu aan? Rembrandt maakt voor u het verschil. Wij begrijpen de impact van een overname en gaan altijd voor het hoogst haalbare. Strategisch, financieel en persoonlijk. Ik ben Wilbert van Gerwen, partner bij Rembrandt M&A. Met elke stap maken wij het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je young professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Vanavond in Pointer. Nergens werd er zoveel PFAS gemeten als hier in Friesland. 900 keer te veel. 900 keer te veel? Ja. De giftige stof is overal om ons heen. Wat doet dat met onze gezondheid? Je cholesterolgehalte kan omhoog gaan. Je kunt er zelfs kanker van krijgen. Pointer, vanavond om 8:55 bij KRO-NCRV op NPO 2. Delen Private Bank, voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. NPO Radio 1.